Van ez a... Amikor Viktor Orbán van, amikor de a Türkmenisztán, Pócs János. Az is jó. Trianon törvény. És van a súlydökös hír. Jó, van ez így. Milyen volt a tegnap este? Mit rögtö? Jó volt tegnap. Tegnap kiment már a rész, összepattintottuk négyen, aztán elmentünk egy fotózásra. Hát nem fotózásra mentünk, hanem mi béreltünk egy stúdiót, és mindenkiről csináltunk gyönyörű stúdió minőségű fotókat, hogy legyen. Gondoltuk, hogy majd jó lenne bemutatni minden embert, aki valamennyire is dolgozik ezeken a videókon, ezeken a csatornákon, ami most még kettő, nem sokára majd remélhetőleg három lesz, és akkor gondoltuk, hogy megmutatjuk a csapatot, úgyhogy egy csomó képet készítettünk, de nyilván a lényeg az Sünnök a képei lesz, amikor fújtad a haját, meg minden. Hát igen, úgyis igazából az egészből ez számít csak. Szóval majd ki lesz rakva, hát nem tudom, a Cérnagyár Instagramon. Szóval majd lesznek képek, és utána elmentünk, és megittunk pár sört, meg bort. Az jó volt, nem? Jó volt ez. Neked nem is találkoztunk. Van, akivel még nem találkoztunk, igen. Ugye akit mondjuk itt ismertek, a Rollit, azt mindig ugye emlegetik, hogyha ő vág egy részt, és vele is találkoztunk. De amúgy majd be lesz mindenki mutatva a képeken. Nem, karlendítős képeket sajnos nem csináltuk meg, pedig akartam mindenkiről egyet, hogy bármilyen bértárgyaláskor előbb csaphassam. Sokkal nem volt hajlandó integetni. Hát integetős képem lett, érdekes módon nem hasonlít egy karlendítésre. Erre hasonlít, hogy szava. Igen, így nézett ki, hogy hegyó! Jó, van ez így. Sőn, készültem egy kis meglepetéssel neked mára, nem is mertem tegnap mondani. Igen, ez a legfontosabb hírünk? Ez a legfontosabb hír a napban. Sajnos angolul van a videó, betiltottak egy súlydökő módszert. Egy súlydökő módszert betiltottak? Nem is akármilyen súlydökő módszert tiltottak be, hanem a cigánykerekező súlydökést tiltották be. Hoppa, nem kéne ezt. Oh, rohadt kurva életben. Ezt betiltottál? Betiltottam. Do dumbass things if it improves their performance. Igen, ez olyan jó módszer volt, hogy ez megreformálta gyakorlatilag a sportot. Végre valami új dolog volt a súlydökésben. Igen, és betiltották azonnal. Ez peak sport. Nézzek, mennyien nézik! Nézd, ilyen technikák vannak, csak kell. Ez egy összetett sportban. Kiszámolták. Oda jöttek a fizikusok, biológusok, matematikusok, kiszámolták. Bázek pedig, ha még lenne ez a cigánykerekezős technika, akkor én el is mennék az atlétikai végén. Ez tényleg. Onnan is kitiltottál? Egy dolgot, ami érdekes volt ebbe. As once the legs whip down, the athlete's upper body can't help but rotate. Nem hiszem ezt ezt nem akarom elhinni. Mit szólsz, a gyereked azt mondja, hogy neki az élete. Értem, hogy súlylökő legyen. Elkezdenék félretenni a csuklóműtétre. Flexibility is critical. Ez megy az ilyen atlétikai versenyek, hogy emberek, hogy cigány kerekeznek. Hát amúgy, hogyha ez menne, akkor benne. Jézusom, mekkorát dobott. Tényleg, ne haragudj már, de bazzak. Tessék. Mindig innen kell dobni a nyakadtól, nem lehet csak így a kezedből. Igen, így. Hoppá. Azt a mekkorát dobott. Hihetettem, hogyha ezt is kézőbe látnál. Ja, Istenem, ez jó, csak ilyen örülök. Kérünk egyet. Ja, addig várom, hogy valakit megnézek. Jó, hát... Csak add már a Német Balázs két sajtójegyet, bassza meg. Sokat fogunk kérni, mert a Sünnek is látnia kell, ez egészen biztos. Ja, hát azért az nem mindegy. Igen, úgy lehet, hogy feelinges ott naps, vagy mikor lesz ez? Fogalmam sincs. Annyira kurva marketing. Napsütés, a söröző, nézed, ahogy így pörögnek az emberek, meg így futnak, meg így dobják. Cigány kerekeznek így, körbe egy stadion körül. Meg így ugranak. Meg így szét, így valaki így. Hát ugye egyszer szívesen meg is nézem, hogy mi történik. De lehet, hogy úgy lesz, hogy így megkérdetik az atlétikai VB-t, a súlylökés, és így 5 perc alatt sold out lesz a jegyen. Figyelj, lehet. Megcsináljuk nekik a reklámot, bazdmeg. Vagy arra gondolsz, hogy ez így nem is tudunk róla, de 2 millió ember él hal a súlydökésében. Igen, Magyarországon egyszerűen megőrülnek annyi némelyek. Hát figyelj, elmentek a világon, azért ez egy népszerű dolog. Igen, legalább 50-en csinálják. Vagy ez olyan, hogy így a férfiak azt kamuzzák, hogy oda vannak érte, csak hogy még egy okuk legyen elmenni bebaszni a barátokkal. Ha igen, én a súlyökést nagyon drukkolok a hollandnak. És el kell mennem bazen. Igen, idén én... nagyon jók. Én azon gondolkodom még, Ádám, hogy aki súlydökű, és így ott van a versenyen, ő csinál mást is? Vajon? Nem. Vagy vannak emberek, akiknek ez így ebbe teljesedik ki, hogy ő a világ hatodik legjobb súlydökője, mert az már ugye... Hát a olimpiát nyert azért itthon, azért kapsz pénzt, meg járadékot. Hát igen, de most ez csak ebből élni az, vagy ilyenkor, hát van, ahol, van olyan sport, ahol egyesületnél is fizetnek, hogy meg lehet, hogy ott valami logót felveszem, nem tudom, hogy... Ja, egy ilyen Citroen. Biztosan meg lehet élni egy világbajnokságon, meg nem tudom, a súlylökésben is meg lehet élni. Akármilyen hihetetlen csak. Van, aki szóval ebből te... él. Ebből vett a Mercedesét, a súlylök. Igen, de ez azért ez egy olyan dolog, hogy egy nagyon vékony jégen táncolnak, mert mi van, hogyha lecsúsznak az érem? Nem tudom, hát ez a sportoknál, minden sportnál így van, hogy akkor lehet igazán pénzeket eltenni, hogyha, főleg az ilyen egyéni sportoknál, hogyha megnyered. Hát igen. Valahol valamit. Én sajnálom azokat a súlylökőket, akik nem nyernek. Ez úgy gondolod, hogy ez egy szomorú történet lehetne, hogy valaki súlylökő világbajnok lehetett volna, ez volt egy nagy esély, és azt is elcseszte. És lesérült pont. Azóta ott ül egy kocsmába, és egyszer volt egy nap, kicsit szarabul kelt fel, és akkor nem tudta olyan messzire ellökni. Mondták neki a barátai meg a szülei, hogy nem menj ma, nem muszáj. Na jó, hát ennyit szerintem még senki a világon nem beszélt a súlylökésről. Még a súlylökő bébén sem. Leszették a hírt? Leszették a majomos hírt. Hát pedig tegnap még a recskázó gorillák azok még ott voltak, de mára eltűnt. Ez nem tetszett Sorosnak? Na akkor mi volt a hír? Mesélj, de itt sajnos csak ennyit látunk a honlapban. Hát, hogy van a maszturbálásnak evolúciós értelme. Nem mindennek van, mert például az ének mi az evolúciós haszna az, hogy rohadt gyümölcsöt eszed, és aztán meghűlsz tőle. Ha nagyon-nagyon nagy energiatartalmú volt amúgy. Nagyon sok kalória van az alkoholban, ha jól emlékszem. Úgyhogy emiatt vonzódik hozzá az ember. Emiatt is, hát meg az, hogy berúghat az meg már, ugye így legalább mer megszólalni. Az a másik. Különben, hogy mennél oda bulikban lányokhoz, hogyha nem vagy csatak részeg? Igen, hogyha még tudsz beszélni, akkor hogy mennél oda? Na, visszajött a hír. Azt mondja a Matilda Brindle, aki ezt a kutatást csinálta, hogy annyira gyakori viselkedés az egész állatvilágban, hogy egészen zavarba ejtenek, talán, hogy eddig senki se kutatta. Kevesen tudták ezt, Ádám. Nem kutatta senki az önkielégítést. Mindent el kell kezdeni. Lehet, hogy Nobel-díjat kap. És mi a teória, gyerünk? A hímek maszturbációja növelte a párjuk teherbeesésének esélyét. Egy alacsony rangú hím például azért maszturbálhat a szex előtt, hogy fokozza az izgalmát, és gyorsabban megtermékenyítesse a partnerét, mielőtt egy vetélytársa megszakítaná az aktust. A szex előtt maszturbál, de akkor nem úgy, hogy nem fejezi be. Igen. De segített abban is, hogy a régi spermiumokat kiürítsék, és frissebb, versenyképesebb spermiumokkal álljanak neki az aktus. Úgyhogy igen, hogyha majd valaki rátok szor, amely a busz megállóban akkor mondjátok, hogy nem, de muszáj, frissíteni kell a spermiumokat, ez a nagyon régiek. Nem tettek róla bazzeg. Úgyhogy ez nincs gond szerintem. A csoporton belül szexuális úton terjedő fertőzések szintjének emelkedésével a hímek is többet maszturbáltak. Ennek oka a kutatók szerint az lehet, hogy a szex utáni maszturbáció segített átmosni a nemi szerveket, csökkentve ez a fertőzés kialakulásának kockázatát. Hát igen, azon kívül, hogy pokorra juttok tőle. Szex utáni maszturbáció, a szex után közvetlen, rögtön után. Lehet, hogy 10 perc. Az a legritkább maszturbáció, szerintem a szex utáni maszturbáció. Kivéve a nőknél, mert ott sincs muszáj. Hát ugyanannyi ideig volt Ádámnak. Ők is szeretnének valamit. Jó, hát érdekes. Ugye, úgyhogy mostantól hivatkozhatok 3 dologra is, nem tudom, pedig, mint tudjuk, ugye mindig ki van írva, hogy nyílfek a környékeden, és ja, csak rád várnak. De hát kinek van erre ideje, megértem. A nőstények maszturbációnak evolúciós mozgatórugóit csak a további adatok begyűjtésével lehet meghatározni, hangsúlyozták a kutatók. Egyelőre csak egy elképzelést tudtak felvázolni, szerint a szex előtti maszturbáció a nőstény főemlősöknek némi befolyást biztosít arra, hogy melyik hím ejtse teherbe őket. Azáltal, hogy a hüvely kevésbé savas, a választott pár spermája számára barátságosabbá válik. Miközben ugye mindenki végigmegy rajtuk, dönthetnek, hogy esetleg melyik legyen az, akit gyereket akarnak. Én hallottam ilyen teóriát, ami ezt szorgalmazta volna, hogy az államilag legyenek kiosztva a nők is. Ja, igen, hogy arról nem kutatták, hogy pokorra jutnak a majomok is, vagy amúgy nem értnek. Amúgy ne, nem értem, hogy a lényeget miért nem kutatták, bazd meg. De hogy ezt nem pokol jár érte, vagy nem? Pokol tüzén fogok égni, vagy sem? Vagy hát az a haverunk, aki mondta, hogy maszturbált. És akkor... Ja, ja, már hallottam. De most gondolja, hogyha mindenki pokora kerül a maszturbálásért, akkor aki már csak egyszer is csinálta életében, akkor hány ember lesz a Magyarországon? Nem, hát ezeket ugye meg lehet gyónni. Ja. Ja, bemész a Semjén Zsolt mögött, meg a Szét, meg a Holdik István mögött. Hát a mögött nem akarok, mert ott akkor várhatok egy ideig. Bezzel. Tudod, mint amikor így a kasszánál van egy darab terméked, azt gyorsan hagyolvassam, hogy fölpakol kettőt. Na jó van, csak ez jó hír volt. Ja, itt közben megírta a Telex, hogy novemberben európai turnéra indul a 21-es Azaria. Bécs, Prága, Varsó, Berlin, Manchester, London, Párizs. Nem gyakran turnéznak külföldön azért magyarok, de 3-500 fős klubokat azt gondolom, hogy azért lakik ott annyi magyar, és gondolom értékelnek minden magyar koncertet. Szerintem a Kispál meg ilyenek néha biztos mentek játszani. Ja, de amúgy nem lehet, hogy itt pont az lenne a lényeg, hogy ne csak a magyar hát közönséget így van, de valahol valami alap kell. Szóval van egy alap magyar közönség, ezt maximum elviszik ja, a haverokat, nem tudom, de hogy ja, hát valahol el kell kezdeni, és ez tök jó. Amúgy ezt néztem, hogy kb. Egymás utáni napokon lesz. Van egy-két nap szünet, de hogy így azért ez egy kemény túra. Ez egy megterhelő dolog, de biztos nagyon érdekes. Majd a Ati vlogoljon róla egyet, hát kíváncsi lenni, ja, ez hogy megy egy ilyen turné amúgy. Hát hajrá, nyomod. Nyomod. Nyomod. Te is 21 évesen már Európa turnéra mentél? Igen, 3-500 fős klubokat töltöttem meg Manchesterben és Londonban. Mit csináltál 21 évesen? Hogy bazen, amit a majmok 40 millió éve. Figyelj, ezt meg akartuk nézni? Nem akarjuk megnézni? Ezt még a hét elején akartam, de az Apple ugye bejelentett egy VR készüléket, pedig az Apple az már nagyon régóta nem csinált új terméket, és akkor majd mindjárt jönnek itt, jön az ugatás szokás szerint. Hogy az iPhone 14, nem? Hát igen, de hogy új termékvonalat nem tudom, mikor csinált utoljára. Nem látom rajta a Microsoft Word-et, ami rá van telepítve, hogy működjön rajta valami. De amúgy ez egy érdekes dolog, hogy úgy néz, várjál, hogy úgy tűnik, hát ott, hogy ott a szemed, miközben nem átlátsz rajta, hanem itt az elején is van egy kijelző, meg benne is ugye van, és akkor igazából, ahogy fölveszi a szemed, azt az elejére kivetíti, amikor átlátható módban van, és amikor meg nem, akkor itt valami animáció van. Ja. Parasztakítás, Ádám, ez. Ez a rész, hát ez egy design, most mi a parasztakítás? Parasztakítás, Ádám. Mint a parasztakítás a telefonodnál, hogy kerekített az oldalt, ez a design. Parasztakítás. Jó. Amúgy nem tudom, hogy elképzelni, mert ugye eddig, amit VR-ban láttam, az pass through, az ilyen nagyon ilyen, hát nem volt a legjobb, szóval ilyen fekete-fehérben látod a környezetet, itt elmentek a környezetet is jó minőségben látod, ilyen éles felbontással, úgyhogy érdekes lesz, hogy hogy fog kinézni azt, hogy így gyakorlatilag nem ez az AR, mert nem tudom ezeket követni, de a lényeg, hogy nem feltétlenül játékra van, de például ez a felbontás már simán alkalmas arra, hogy egy mozit helyettesítsen, és akkor tényleg olyan lenne, mint hogyha ülnél a tóparton, és akkor néz egy kurvani mozit, szóval erre például jó lehet, de amúgy mindenki ilyenkor úgy feláborodik, mint hogyha kötelező lenne neki megvennie. Szerintem egy ilyen első terméknél általában nem te fogod megvenni az átlagember, nem szeretné az Apple se, hogy mindenki ezt vegye meg, hanem hogy akit érdekel ez a technológia, és van rá pénze, és mondjuk nyilván drága, de Amerikában ez a pénz mást jelent, mint itthon. Most itt téged így látnak, hogy rajta van a hülye felden? Nem, az a vicces, hogy 3D-sen megcsinálni ez, és utána hiába van a fejeden, gyakorlatilag egy ilyen 3D-s rendert látnak róla. Ez a sisú. De ja, szóval kijön egy ilyen új technológia, akkor drága általában, de mondjuk az, hogy az Apple nyomja a VR-t, az valószínűleg a VR biznisznek úgy általában jót fog tenni. Jót tesz az Oculusnak is, hogy van egy konkurencia, ami egy kicsit más elképzeléssel szállva, mert ugye jön az új Oculus is, a Quest 3. Szóval ilyen szinten az, hogy több gyártó harcol, az mindig segít a technológiákon, és nyilván az első, az emlékszem, amikor az iPhone 1-et is kiröhögte mindenki, azon viccelődött, hogy mekkora szar. Aztán mindenki áttér, mert ugye az volt az első, amikor a teljes telefon egy kijelző volt, és akkor mindenki körbe rögte. De hát ebben nem az van, hogy mindenkinek rögtön rá kell ugrani erre a technológiára, ezt nem is várják el, csak az, hogy érdekes, hogy mondjuk ennek a 5. generációja már olcsóbb lesz, és még többet tud, addigra már lehet, hogy olyan funkciókkal is bír, és olyan áron, amit az ember már szívesen megvesz. Szóval nem kell rögtön mindig háborogni és köpködni az új technológiára, mert a hosszú évek alatt, hogy fejlődnek, lecsurognak majd olcsóbb szintekre a technológiai fejlesztések. Ebben is azt hiszem több ezer szabadalmat jelentettek be ezzel, szóval meglátjuk, hogy merre megy. De amúgy én szeretem a VR-t, mindkettőt. Meg az izgalmas például, hogy ha mondjuk munkához is tök jól lehet használni, ugye a vágszagéppen, akkor így ránézel a képernyőre, és így ki lehet rakni ilyen rohadt nagyban, ilyen óriás képernyőt, és akkor úgy tudsz vágni meg ilyen. Van olyan munka, ahol ennek lehet értelme amúgy, meglátjuk, mi lesz belőle. Majd kijön, aztán úgyis 1000 millió teszt lesz róla az interneten. Ádám szereti a textusokat, csak épp fingje sincs róla. Ezek a kedvenc kommentjeim mindig, hogy így csak így mond valamit, és sose indokolja meg. Most elmondtam pár általános mondatot, ami amúgy igaz, hogy általában így működnek a technológiák, hogy egyre olcsóbbak lesznek és fejlődnek. Én értem, hogy nincs mindig igazunk, de az csak, hogy oda befogik, hogy nincs igazad, és sose írják oda, hogy miben nincs igazad. Főleg, amikor tudod, mondjuk 10 témát érintettünk. De jó, lehet vitatkozni, meg érvelni itt a kommentekben, hogy mit mondtam rosszul, de szerintem ez egy, annyit mondtam, hogy szerintem ez egy érdekes technológia. Érdemes is vitatkozni, hogy mit mondunk rosszul. Például rosszul mondtuk, hogy Varga Viktort a vitézi rend. Vitézi avatta, mert nem a vitézi rend volt, hanem az 56-os vitézi lovagrend világszövetség. Tetszik a honlapjuk amúgy. Ja, ez viszont tényleg a vitézi rendnek a honlapja. Eléggé modernnek. Nem egy mai honlap szerintem, de amúgy lehet, hogy a vitézi rendnek fura is lenne egy ilyen modern oldal, nem? Hát azért egy géportálosnál lehetne jobb. A lényeg az, hogy egy másik vitézi rend volt. Elkezdtem olvasgatni itt a dolgokat a weboldalon. Hát van itt arról is szó, hogy egyáltalán lehet viselni a vitézi címet, mert ugye van egy 1947-es törvény, ami arról szól, hogy megszünteti a mindenféle címeket. Nem lehetnek grófok az emberek. Szóval azon gondolkozom, hogy amikor volt a rendszerváltás, akkor az addigi törvényekből valamiért az volt a fejem, hogy gyakorlatilag így valamiért gyerekként, de sose gondoltam bele, hogy így gyakorlatilag a törvények nagy részét ezt kicserélték. De valószínűleg nem. De amúgy azt gondolom, hogy amikor van egy rendszerváltás, akkor azért azóta már a törvények nagy részét frissítették, vagy cserélték a 30 év alatt. Kíváncsi vagyok, hogy hány törvényünk van, vagy mi a legrégebbi törvényünk, ami még most is életben van, vagy milyen ilyen maradvány kommunizmusban, szocializmusban létrejött törvények vannak. Ezeket jó lenne összefoglalni. Az 1827. évi 12. törvény. Azok neveik, akik a tudós társaság fölállítására vagy a hazai nyelv terjesztésére ez már nem olyan aktuális akkor. Hát nem annyira. Na mindegy. De amúgy nem változtattak meg minden jogszabályt szépen egyenként, ahogy eljött az ideje az egyes szabályoknak. Nyilván ugye az átállás, egy csomó mindent át kellett írni, de például, nem tudom, az erdőtörvény is, meg a természetvédelmi törvény is, ahogy 95-96-ban voltak újak, addig a régi. Ja, meg mióta beléptünk az EU-ba, ott is gondolom, egy csomót így frissíteni kellett meg összehangolni. Igen. De hát van, ami meg, hát ez elvileg hatályban van ez a törvény még, de azért, mert nem nagyon kellett vele semmit se csinálni. Vagy hát volt, aki szerint kellett volna, volt, aki szerint nem kellett volna, de az Orbánik még ezt nem lépték meg, és amúgy ez egy érdekes dolog, szerintem nekik is van egy ilyen listájuk, hogy milyen témákkal szeretnének foglalkozni, és ez ott van valahol, amikor majd nem tudom, valami újabb lélegeztetőgép bizniszt meg kell csinálni, akkor majd bedobják, hogy így hőbörögjenek az emberek, hogy mi az, hogy grófok? Lemerültél ebben a lore-ban? Hát egy kicsit, de azért nem. Milyen címhez tudunk hozzájutni, csak erről mesélj inkább. Hát a vitézihez, hogyha te vagy a Varga Viktor, akkor egy kamuvitézi címhez hozzájuthatsz. Akkor még nem tudta beleírni a személyébe. Tudod, szerintem nem is fogja tudni, maximum az Instagram handle-jében. De amúgy nem, hát elvileg ugye a címek megszűntek nálunk, külföldi címet nem hozhatsz be, tehát elvileg 48-ban megszűntek a státuszok, amik a címekkel jártak, és már csak mint név működtek, és aztán 47-ben megszűntek mint név, és ezt sérelmezik különböző 47, az előbb volt, mint 48. 1848, bocsánat, yeah. És aztán pedig 1947. Nem tudom, valahol azért meg tudom érteni, bár nyilván nekem ilyen problémám azért nincsen. Jó, de amúgy meg most mitől lenne vitéz? Azért, mert befizetett valamit? Azt mondanám, hogyha már lenne egy rendes vitézi rend, annak legyen valami, ne csak úgy befizetsz, és akkor kapsz, vagy valami, hanem valami vizsgát le kell tenni. Szerintem nem így megy. Hát nem így megy, csak én így képzelném, hogy mondjuk akkor le kell győznöd egy meglévő tagot kartpárbajba. Amúgy igen, az valami ilyesmit azt adnék. Hogy főleg, hogy mindenki öreg. Gyakorlatilag, hogy meg lenne, hogy lehet 100 vitéz itthon, és csak úgy léphetsz be, hogyha élethalál kartpárbajt vívsz. És akkor átveszed a helyét. Annak az azt mondom, hogy ennek van egy érdekes vonulata amúgy. Itt van a tagfelvétel. Vitézi rend tagja lehet saját jogon, ha bizonyítottan részt vett a második világháborúban, vagy az 56-os szabadságharcban. Hát az már mondjuk egyre kevésbé. Illetve huzamosabb ideig kiemelkedő munkát végzett a magyar nemzet érdekében. Ja. Akkor Orbán lehetne már, nem? Akinek felmenői között avatott vitéz van. Ez a vitézi rend is ugye tényleg egy új elit felemeléséről szólt, és akkor itt is tovább lehet örökíteni a nevet. Hát én értem, valaki, mindenki legyen büszke a felmenőire, hogyha büszke tud rá lenni, akkor ez egy nagyon jó dolog, de azt gondoltam, hogy a rendszerváltással, meg a modern korban már ezt meghaladtuk, hogy valaki azzal jaszkarizzon, hogy akkor ő gróf, és akkor jó, tök most jó. Most már mercivel kell. Igen. Régen ez a születési előjogod, de lehetett valami. Most is lehetne, el kell mennünk Afrikába, és így azért ja. Fikázni. Nézd, mennyi pénzünk. Nézd, már én olyan helyre születtem, hogy nem maláriáson növök fel. És mindig az a vitapont, hogy milyen sokat tettek a nagy magyar nemesek Magyarországért, ami sok esetben tényleg így is van. Viszont ilyenkor nem szokták megemlíteni azt a 10 000-es zsellér tábort, aki ugye nap mint nap robotolt a földjeiken. Úgyhogy szerintem ez egy bonyolult téma, és valahogy én azt gondolom, hogy a hátrafele lépkedéssel nehéz ebben előre jutni, úgyhogy mindenki legyen büszke, hogyha büszke szeretne lenni a családjának a múltjára, viszont valahogy együtt, mindannyiunknak együtt kéne ebben az országban így élni, meg majd kihozni valami jobbat ebből. Nagyon igaz, nagyon igaz. Írjátok, hogy nem értek hozzá. Nem, csak erre te mondod, az nagyon igaz. Jó, van ez így. Valamit akartam, hogy elfelejtettem. Az, hogy itt egy hatalmas meglepetés? Hatalmasat esett az infláció Magyarországon. Erről jut eszembe, hogy most voltam valamilyen boltban, és ott láttam kirakva, várja, meg is nézhettem. Addig ezt mondd el, hogy mi az, addig megkeresem ezt a képet. Hatalmasat esett az infláció Magyarországon. 21,5%-ra esett az infláció Magyarországon. Hát ez... amúgy elképesztő. Amúgy ilyen sokat kevés helyen esik az infláció, ez tény. Viszont talán ilyen magasra is kevés helyen esik az infláció. Még nem esett annyit, mint kéne. Ugye egy számjegy a cél idén, ezt figyeld. Szóval ilyen van kirakva a boltba, hogy családvédelem, de jelentős bevételre rendező boltokat rendszeres aktív, mondjuk azt nem tudom, hogy ez mi alapján, de jó. És akkor itt van kiírva, hogy mik a heti akciók már vannak ilyen. Tudtam, hogy lesz, de aztán mindenki elfelejti, miután a hírekben van. Família csemege kolbász 70 g, eredeti fogyasztójára 6,50, csökkentett 4,29, és ez 34% kedvezmény jelent. Így amúgy, hogy erre így ránézek, így már látványosan, tehát ami másfél-két év alatt, ugye 10 000 forintról mondjuk 20 000-re nőtt a bevásárlásom, és így most látom, hogy 18 000, így már sokkal jobban érzem magam. Amúgy elég jó, nem? Helyhó álma. Hálós kivi 1410 forint helyett 1119 forint áram, ami szóval hány százalékos kedvezmény? Oda van írva. Ezek epic kedvezmények. Vagy melyik a legnagyobb? 44%-os kedvezmény van. A joghurt, tarka 0%-os joghurt áfonya per málna. Amúgy ez textúrális, bazdmeg. Ezt minden héten ki kell így írni. Ezt színesbe kinyomtatják minden héten? Piros retek. Belaminálják. Basszus, 1000 forint egy csirke. Figyelj, csak érdekes, hogy így ezt annyira örülhetnek a boltok ennek, hogy ezt így ki kell rakniuk. Meg szerintem alapból vannak akciók a nagyobb boltokban, de most az annyira vicces, hogy ilyen kormányzati tájékoztatót kell kirakni, hogy nézd, megvédjük a családokat, bazdmeg, azzal, hogy kötelező akciók lesznek a boltokban, amúgy is szoktak lenni, de hogy annyira röljes, hogy ezt találták, hogy... Tisztelt gyalázatos. Ennyire nem lett dilettáns egy vezetés, hogy ezt így átvitték, ezt a törvényt, és erre büszkék. Igen, megvédjük a családokat. Amúgy ezen kívül csinált valami nagyon fontos dolgot Orbán Viktor. Türkmenisztánba utazott, 4 miniszterét is magával vitte. Nagyon fontos találkozóra megy Orbán Viktor. Istenem, Szerdár Berdimuhamedov, Türkmenisztán elnöke, akinek amúgy az apukája volt az előző elnök, Garbanguly Berdimuhamedov. Úgy érzed, hogy egy elit átvette a vezetést? Reméljük, hogy nem tanulni megy oda Orbán Viktor. Amúgy a türkmén elnöknek, vagy hát a korábbi türkmén elnöknek nagyon sok nagyon jó tulajdonsága van. Néhányat be is tudunk most itt mutatni. Nem tudom, hogy láttátok-e annó a vonatkozó Last Week Tonight epizódot. Ott van még pár ezen kívül felsorolva, tudom javasolni. Amivel kezdünk, igen. Álva tapsoltak neki, hogy megemeli ezt a gyúrórudat. Nézd, ami aranyból van. Gratulálok, Garbanguly, bazd meg. Türkmenisztánban ez a figura most már egy hosszabb ideje hatalmon volt, és hát ugye most kisfia van hatalmon. Hát nem a legszabadabb ország Türkmenisztán. Cserébe 6% a dohányosok aránya. Mert nagyon promotálja a sportot, az egészséges életmódot. Így? Például többek között így. De figyelj, hogy a színarany, akkor az tényleg nehéz volt. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez 20 kilónál több. De nincsenek valami kontextusra, csoki, vagy csak így élvezzük? Csak így élvezzük. De megnézhetjük a következő videót is. Látod? Látod? Meglövi, és meglövi. Tehát ott van. A katonák nézik. Oda kell lőni. Oda lőtt. Gratulálunk. Miért nem esnitből mutattál, jó, hogy oda lő? Hát miért? Mit akarsz feltételezni ezzel? Semmit. Nagyon keménynek tűnik ez a csávó. Ott pedig van ilyen pisztolya is, neki van ilyen pisztolya is. Ez kurva jó ez az ország. Túl csak Rambo filmet nézed, de jó, de nem cigiznek annyit. De miért kellett erre vinnie magával egy csomó katonát amúgy ehhez? Azt figyeld, ott ő. Látod? Azt most egy kézzel. És? Eltalálta. Na várjál, mert van neki kése is. Így át tudja rakni az egyik kezébe a másikba. Azta! És így olyan vicces, hogy mutatják a közönséget. Igen. Mondjuk a harmadik csak a kalapját vitte le, de gondolom ez volt a cél. Azt figyeld. Nézd. Lelőtték a sivatagot! Kösz, haver! Látod, hogy tapsol. Igen. Úgy tűnt, mintha mindjárt elsírná magát, mert éppen családjával fenyegetik. Nagyon boldog ember. Igen, mint amikor Észak-Koreában ilyen videók vannak az állami dolgokról. De várjál, azt hiszed, hogy végeztünk. Ne, remélem, hogy nem. Én örökre tudnám ezt nézni. Azt hiszed, hogy ez az ember csak ahhoz ért, hogy hogyan kell harcolni. És nem? Nem. De még van hova építeni Orbánnak a brandjét, úgy érzem. Tekerd be, hol van, mert közönséget. A tessék! Ez a, tényleg a borát a valósággá vált, az az igazság. A tempó amúgy ez mit szólna, hogyha ezt meghallja, hogy valaki ilyen zenéket dobál össze? Nem csoda, hogy Orbán Viktor odament a türk tanács elnökével egyeztetni egy kicsit, megvacsorálni. Meghívta a Sziget nagy színpadra, nem? Ezek is ők, ez a gyerekével együtt nyomják. Van egy zenekarú? Hát igen. Azt figyeld, beindul. Nekik az ország az csak egy ilyen játszótér, és ők azt csinálnak, amit akarnak. Igen, mint Orbán Viktoréknak. Annyira örülnék Orbán Viktorének, hogy ilyen videókat csinálnád, de ezeket egy arany lenne, bazdmeg. És mit csináltott a Vitya? Nyomta? Hát lehet, hogy így, nem tudom, lövöldözött, vagy ilyesmi. Jó, van ez így. Trianon miatt módosítaná a büntető törvénykönyvet a mi hazánk. Arra, aki a békediktátum gyászos emlékét nem tiszteli, ez már alapból milyen hülyeség. A gyászos emléket nem tiszteled? Ugyanolyan büntetést szabnának ki, mint aki nyilvánosan tagadja a nemzeti szocialista és kommunista rendszerek bűneit. Trianon tagadókká válhatnának itt az emberek. Ha valaki viccelne Trianonnal, akkor bezárnak, vagy nem bezárnak, nem tudom, mit csinálnak. Igen. De a lényeg, hogy büntethető lenne. Azt mondja, az Apáti István. De az a baj, hogy egy csomószor ezeket, amit ezekből valóság lesz, ezt egyszer csak beiktatják, és akkor majd nézhetünk. Hát igen, valószínűleg ugye itt megint a tesztelés megy. Addig gyorsan még poénkodjuk ki magunk a Trianonon, mindenki vegye el a legjobb Trianon vicceit, amíg még legális. Van valami jó vicce Trianonnal? Nem tudom, mit mondjak, hogy két magyar bemegy a boltba, vagy és ilyen két román, vagy édes Istenem, de amúgy nem tudom, szerintem ezzel csinálnak a legnagyobb viccet ebből a nemzeti tragédiából, amit... Tényleg erre van idejük, bazánk, hogy ez a kurva fontos dolog, ezek a törvénymódos, ez... Nehogy feldolgozzuk már, bazd meg! Minden traumát viccekkel lehet feldolgozni, bazánk, és ez gyakorlatilag a trauma feldolgozását akarják elvenni az emberektől. A nemzeti tragédia társadalmi gazdasági következményeit a magyar nép azóta sem heverte ki, mégis rendszeresek a Trianon gyászos emlékét tiszteletben nem tartó becsmérdő magatartások, amelyek súlyosan sértik a magyarok méltóságát. Ja, majd nem mondja már, mert én is magyar vagyok, majd én eldöntöm, hogy az én méltóságomat is érti. Azt, hogy te meg vagy sértődve valamin, azt nem kell mindenkire kivetíteni. Ez kecre idegesít, amikor ő minden magyar nevében nyilatkozik. Hogyha én úgy dolgozom fel a Trianont, hogy viccelődök rajta, akkor az hagyd legyen az én döntésem. Ne szóljál már bele, hogy én, mint ugyanolyan magyarként, hogy élem ezt meg, bazd meg. Szerintem sokan vannak, akik az azért nem égetik át erősen magukon ezt a kérdést, és nem érik meg. Nem tudom, én nekem is furcsa volt a egyik nagynénémet hallgatni, hogy miken kellett keresztül menniük Marosvásárhelyen. Leélte az életét a kommunista Romániában, majd aztán nem tudom, ugye ott a román forradalom az nem is volt vér nélküli, és tehát voltak magyarok, akik elég szarul jártak ezzel, de azt gondolom, hogy ez a parlamentben Bocskaiban parádézás, és utána pedig szívre tett kézzel üvöltve bőgés egy Trianon emlékmű előtt nem fog minket előre vinni. Én érzem, nekem fáj Trianon. Neked így folyamatosan fáj? Én csonkának látom ezt az országot ebben a formájában, és mégse azt gondolom, hogy ez a legfelelő dolog, vagy ez a megfelelő megoldás a problémának, hogy azt mondjuk, hogy Ádám, úgy hallottam, neked nem fáj Trianon. Nem fáj eléggé. Úgyhogy légy szíves, akkor ezt a bilincset ragd magadra, szépen pedig most kéne legjobban fájni, amikor már több mint 100 éve volt, és már azóta schengeni határok vannak, meg minden, szóval. Amikor a szétszakított országnak nagyjából a 85-90%-a már végre egy rendszerben van, ahol a munka, a tudás, a tőke, a szabadon áramolhat, együtt élhetünk, állampolgárságot is kaptak. És cserébe. Náluk nincs akkora infláció. Úgyhogy azért most így utólag vannak pozitív hozadékai. Valóban vannak még problémák. Nincsenek feltétlenül a legjobb helyzetben sok helyen azért a magyar kisebbségek. Van mit tenni ez ügyben, de nem biztos, hogy a legmegfelelőbb dolog a Trianon emlékmű előtti. Igen, inkább jobban aggódnék a mi hazánk, hogyha tényleg igazi nagy magyar lennék, akkor jobban aggódnék azon, hogy a Orbánék nehogy kipenderüljenek az EU-ból, vagy kipenderítsék az országot, vagy ki akarjanak lépni, mert az minden határon túli magyarnak sokkal fájóbb lenne, hogyha Magyarország az valahogy kilépne az EU-ból. Úgyhogy inkább az EU ellenes retorikáját, az sokkal károsabbnak tartom az ilyen magyarság irányában, mint pár viccet a Trianonról. Mindig az jut eszembe, amikor a Filthy Franknél így szét ilyen radikális feministát játszik, és akkor ott az van kiírva a monitorra, azt így elolvassa a nő, hogy szét, hogy women are gay. És így iszonyúan fölbassza magát rajta. Ez jut eszembe ilyenkor, hogy magyarnak lenni buzis, és akkor hát igen, ha már viccelni se lehet valamivel, akkor ott úgy most azért nézzük ezt, aztán valószínűleg ugyanúgy elfogadják ezt. De amúgy nem vagyok benne biztos, hogy nem lehet, hogy ez azért már egy kicsit a alkotmánnyal szembe menne, hogy szólásszabadságban ez már azért nehezen összeegyeztethető. Hát nem? Igen, de a holokausztagadás is ugye nálunk az büntethető, és az is szembe megy a szólásszabadsággal. Szóval igazából ezt a vonalat már átléptük, a kérdés az, hogy hány dolgot teszünk át ezen a vonalon, és akkor lehet, hogy akkor a kommunizmus bűnei is benne vannak, de aztán a kommunista jelképek azok nincsenek tiltva nálunk a náci jelképekkel szemben. Hát nem tudom. Mindegy, most megnyugodhatnak a külföldi magyarok, mert nekik ez nagyon fontos volt, gondolom. Ez a nagy segítség ez a család. Óriási nagy segítség. Hát igen, de a parlament legyen színes, virágozzék minden virág, halljuk Apáti Istvánt is, hallgassuk meg a gondolatait, ízelgessük, és aztán 3 év múlva erre emlékezzünk a szavazásnál, hogy ez volt most neki a legfontosabb dolog. De fontos, ez is nagyon szólunk, fontos szólunk, dolog. Hogyha megvan a határidő, szólunk, és akkor még előtte kipoinkodjuk magunkat, addig is még lenyugszunk. Hétvégén újabb epizód a Fókusz csoporton. Remek lesz, kiváló lesz, régóta dolgozunk rajta, úgyhogy tekerjetek a Fókusz csoport csatornára a hétvégén, ott találkozunk. Ide meg iratkozzatok fel, a jól van ez ígyre, mert számításaik szerint nem lesz meg a 100 000 feliratkozó, amíg elmegyünk a szünetre, szóval. Jól van, ez így tudósai kiszámolták, hogy lehetséges. Ilyen tempóban valószínűleg nem lesz meg a 100 000 feliratkozó a szünet előtt, szóval tudjátok, hogy akkor, hát mindegy. Hát nektek kell tovább bárnotok a Puzsérra, hát kösz, hogy itt lettünk veletek a konyhában, amíg mosogattatok, de semmi gond, mert jövő héten viszont újra itt eszünk. Kérdés már csak az. Hogy ti itt lesztek?